بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك رسول عربی چاہ سان تاواں جے سینے کے وسیع علم ایں حکمت لائے کشادو نہ کیو چاہ سان تاواں تا تاواں جے ان بار کے یعنی امت کی بخشش جو انتظار نہ لاتھو جو تاواں تے گرو ہو چاہ سان خاص تاواں لائے تاواں جے ذکر کے بلند نہ کیو یقینا اساں ایں کرن فرمایو فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا او بے شک دکھن سان گڈ سکھ آئے بے شک دکھن سان گڈ سکھ آئے فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب او تاواں جڑے نماز تھا فارغ جو او تاواں دعا لائے کوشش کریو ऐं पंहिंजे रब ॾांहुं दुआ घुरण में तव्हां रग़बत करियो।